za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest środa, 18 dzień września, czas na audycję specjalną. To jest raport powodziowy. Małgorzata Żuchowska, to jest raport powodziowy na trzech antenach Polskiego Radia. Słuchacie nas Państwo w radiowej jedynce, radiowej trójce i Polskim Radiu 24, a zaczynamy od najnowszych informacji. To jest raport powodziowy. Aleksandra Kozera, zapraszam. Brzeg, Oława i Wrocław, tam poziom wody wciąż się podnosi. Zagrożenie powodziowe nie mija. Oławie na razie udało się uniknąć zalania. Mieszkańcy przez całą noc wzmacniali wały wzdłuż Odry. Liczymy, że wały wytrzymają napór rzeki, mówi wójt gminy Oława, Artur Piotrowski. W tej chwili robimy, żeby to utrzymać, ale naprawdę wały są już jak gąbki w tym momencie. Już więcej jak gdyby nie przyjmą. Boimy się teraz, że mogą puszczać, ale mamy przygotowane już big bagi, mamy przygotowane worki napełnione. Ludzie czekają cały czas, są do dyspozycji. W krytycznej sytuacji są jednak wsie Ścinawa i Siedlce koło Oławy. Wielu mieszkańców odmówiło tam ewakuacji, są odcięci od świata. Samorząd organizuje dla nich pomoc. W Lądku-Zdroju, to także Dolny Śląsk, trwa pilna naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część rur została porwana przez falę wezbraniową, zniszczona została oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy mają tylko wodę w butelkach, mówi wiceburmistrz Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek. Ta woda to jest priorytet. Musimy po pierwsze identyfikować, gdzie są awarie, próbować jakoś obejść zasuwami, tak zakręcając, odkręcając poszczególne rurociągi, zidentyfikować, jak tą wodę puścić, gdzie są uszkodzenia. W Lądku-Zdroju nie ma nawet wody technicznej potrzebnej do sprzątania. Straty są tam ogromne. Pod wodą znalazły się nie tylko domy i mieszkania, ale także sklepy, restauracje, pensjonaty i punkty usługowe. Nie ma zgody na zarabianie na ludzkiej tragedii, mówi premier i ostrzega. Rząd jest gotowy wprowadzić sztywne ceny na produkty pierwszej potrzeby. Uprzedzam tych wszystkich, którzy spekulują, czy usiłują zarobić na powodzi i na tragedii ludzkiej. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi. W razie potrzeby będziemy wyznaczali ceny urzędowe na niektóre produkty. Deklaracja padła na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Wcześniej Donald Tusk odwiedził Kłodzko, gdzie wiele potrzebnych produktów jest dziś wyraźnie droższa niż przed powodzią. Kontrolę prowadzi już UOKiK. Urząd zachęca do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Teraz Strasburg i apel o pilne przekazanie unijnych funduszy dla powodzian. Z takim wnioskiem wystąpił europoseł PiSu Michał Dworczyk. Pieniądze miałyby pochodzić z Unijnego Funduszu Solidarności. Jutro Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję dotyczącą niszczycielskich powodzi w kilku krajach, w tym w Polsce. Tego samego dnia do Wrocławia przyjedzie szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy mają rozmawiać o szczegółach finansowego wsparcia. Na koniec jeszcze ważna informacja dla podatników i przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Urzędnicy fiskusa są gotowi do pomocy. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalną infolinię. Dzwoniąc na infolinię, podatnicy otrzymają informacje, z jakiej formy pomocy mogą skorzystać. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Mówi rzeczniczka Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Numer infolinii to 22 460 590 30. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Te najważniejsze informacje od Aleksandry Kozery za niecałe pół godziny, a my nie tracimy czasu i tak właśnie rozumiemy sens obecności w Państwa domach. Sprawdzamy te miejsca najbardziej narażone na wielką wodę i te, które odczuwają jej największe konsekwencje. Jesteśmy teraz w Oławie, tam jest Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry. Była mowa o tym, że około trzeciej w nocy ponad 7,5 metra miała ta fala powodziowa, ale wiesz, nie mogę przestać myśleć o tych obrazach i sytuacjach pełnej mobilizacji mieszkańców. Czy tak jest dalej? Czy pilnują tych wałów, które zresztą sami układali? Absolutnie tak. Ja nie wiem, czy państwo słyszą. Za moimi plecami, dosłownie obok mnie, tu jest kilkaset osób, które znowu wróciły do pracy. To może od początku, bo w nocy ta praca naprawdę pełną parą szła, bo czekaliśmy na falę. Między 3 a 5 nad ranem ona rzeczywiście się pojawiła, ale jak się okazuje, wydłużyła nam się i teraz cały czas przechodzi przez Oławę i potrwa pewnie kilkanaście godzin. I nad ranem było takie małe rozprężenie, bo kiedy wczoraj patrzyliśmy na wodoskaz i pokazywał 730 cm, nad ranem 735, to wszyscy odetchnęli z ulgą, ale po 2 godzinach zrobiło się 740, a więc sytuacja niepewna, czy przypadkiem Odra cały czas się nie podnosi. Dlatego po krótkiej przerwie porannej teraz znowu wszyscy mieszkańcy, ale widzę też żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, sypią piasek do worków. Obok mnie pani Agnieszka, która zrobiła sobie krótką przerwę tylko. Ja nie wierzę w to, co widzę. Też nie wierzę. Tak jak mówiłam, przeżyłam 97 i teraz nadal nie wierzę. Ale chciałam państwu powiedzieć, że w tej chwili stara rzeźnia nad Odrą w Oławie to jest najbardziej wzruszające miejsce. Proszę mi uwierzyć, tutaj pomaga nam wiele osób, pomaga nam wojsko, pomagają pracownicy fabryk, wolontariusze, dzieci, mieszkańcy, po prostu wszyscy. Jest to bardzo, bardzo wzruszające, po prostu. Stara rzeźnia przy ulicy Rybackiej, jeżeli jesteście w pobliżu, przychodźcie, bo tu naprawdę jest jeszcze trochę miejsca, żeby pomóc, sypać worek do piasków. Widzę młodszych, widzę starszych, kobiety, mężczyźni, nie ma to znaczenia, po prostu wszyscy, jak jeden mąż. Tak, dokładnie i to jest takie mega wielkie poczucie wspólnoty i tego, że chcemy po prostu coś robić, żeby ratować naszą Oławę, no bo co teraz można innego robić, jak właśnie nie to, nie? Ale to jest normalny dzień pracy, powinno się być w firmie. Tak, ja mam dzisiaj akurat wolne, młodzież ze szkoły też ma wolne, każdy sobie poradzi, jak chce pomóc, to każdy sobie poradzi, nie? Proszę opisać naszym słuchaczom, jak to wszystko wygląda, bo ta praca, mimo że nie widzę koordynatorów, idzie pełną parą i naprawdę jest dobrze zorganizowana. Jest tu jakaś pani, która jest koordynatorem, bo słyszałam, że ona tutaj nadzoruje, bo ona musi wiedzieć, które worki jadą na Marcinkowice, które jadą na Oławkę, które jadą na drugą stronę Odry, także ona jakoś się stara, ale my to już robimy 3 dzień tak naprawdę i też zawsze się jakiś taki przywódca znajdzie, który krzyknie, ustawiamy się w rząd, podajemy worki, pakujemy wory na łychę, także są też takie osoby i no naprawdę to idzie sprawnie i jest cudownie. Ja wcale nie przesadzam, jeżeli powiem, że nawet kilkuletnie dzieciaki pomagają, przynosząc po prostu puste worki. Tak, worki czy sznureczki rozdzielają, czy podają sznureczki mamom tam czy tatom, każdy kto może. Czasami nawet jest taki moment, że stoją osoby i chcą coś robić, ale po prostu no, nie mogą nawet tego worka złapać, żeby zawiązać, bo już ktoś inny złapał, także jest dużo chętnych i to jest bardzo pocieszające. Ja się w nocy nauczyłem, że worek należy najpierw wywinąć, a dopiero go podać do napełnienia. Tak, właśnie tutaj ludzie robią. Też pokazali nam, jak te worki mamy wiązać, jakie to mają być supełki, żeby się te sznurki nie ześlizgiwały z tych worków, także jest dobrze, ratujemy. Mniejsze i większe, te większe idą na dół, a te mniejsze potem je przyciskają tylko po to, żeby wzmocnić wały. Bardzo dziękuję. Dziękuję i trzymajcie kciuki za nas. Jesteśmy tutaj razem z wami, przyglądamy się i też pomagamy, ale to co najważniejsze, jedno ważne pytanie. Dzisiaj rano myśleliśmy, że już znamy odpowiedź w Oławie, czy Oława wygra walkę z Odrą. Wszyscy byli na tak. W momencie, kiedy o kilka centymetrów ta woda się zaczęła podnosić, no to pojawiły się pytania, od czego ten sukces, jeżeli chodzi o tę, no wydawałoby się nierówną walkę z rzeką, zależy. No i na swojej drodze spotkałem pana Marcina Dudka z Odrzańskiej Izby Gospodarczej, który wyjaśnił mi, co trzeba zrobić, co musi się stać, żeby Oława wygrała. Zależy to tak naprawdę od 2 rzeczy. Pierwsze to są parametry zrzutów na zbiornikach Racibórz i na Kaskadzie Nyskiej. I na dzień dzisiejszy mamy informację, że te zrzuty zostały zredukowane. Wczoraj te wartości oscylowały około 1000 każdym ze zrzutów, czyli zarówno Racibórz, jak i Kaskada Nyska w sumie generowały około 1000-1080 metrów sześciennych na sekundę. To było bardzo dużo. Tak, to wartości dużo większe niż w 97 roku. Dzisiaj z samego rana otrzymaliśmy informację, że Racibórz generuje około tam 560, natomiast Kaskada Nyska generuje 690 metrów sześciennych na sekundę. Daje to tak naprawdę czas do tego, żeby te wody, które zostały zgromadzone na skrzyżowaniu Kaskady Nyski oraz Odry, czyli bezpośrednio za Opolem, miały czas, żeby po prostu w jakiś sposób odpłynąć. Między innymi dlatego wydłużyła się fala, bo na dzień dzisiejszy wyliczyliśmy, że fala przez Oławę będzie przechodziła około 11 godzin. Teraz te wartości, w zależności od szybkości przepływu rzeki, będą malały lub rosły. I tak naprawdę zastanawiamy się, czy do późnych godzin wieczornych trzeba będzie ten piasek sypać do worków i wały umacniać, które są już nasiąknięte. Tak jest na przykład po prawej stronie Odry, gdzie za moment się wybieram. Na grobli, tam też jest grupa wsparcia i stąd wiem, że worki właśnie jadą, żeby ten wał wzmocnić, bo on nie przecieka, ale troszeczkę jest już nasiąknięty. No a druga sprawa, jeżeli fala powodziowa się wydłuży, wyciągnie, to będzie oznaczało kolejną niespokojną noc w Oławie. Patryku, pytałeś, czy słyszymy? Oczywiście, że słyszymy. Słyszymy ten taki charakterystyczny szmer, gwar i oczywiście, że trzymamy kciuki, tak jak twoja rozmówczyni sugerowała i prosiła. Wodowskazy to są te elementy, na które teraz wszyscy zwracają uwagę? Zgadza się, bo cały czas ktoś podchodzi do mostu odrzańskiego, który zaznaczy, jeszcze rano był otwarty, teraz jest nieprzejezdny, wyłącznie dla mieszkańców, którzy muszą dostać się na prawą stronę Odry. Oni mogą tylko ten most pokonać. To tam cały czas ktoś zagląda, patrzy na wodowskaz i mówi, ile? 738 czy 740? Nieważne, nie podniosło się. To jest najważniejsze. Choć usłyszałem, że jeszcze o 5 do 8 centymetrów ta woda może się podnieść, bo ta fala kulminacyjna cały czas przez Oławę przechodzi, ale to nie są jeszcze niepokojące dane, więc ja też wierzę w to, że Oława tę walkę wygra. Technikę przygotowania worków do zasypania ich piaskiem już znasz, ale to dobrze, bo mam nadzieję, że i ty się przydasz tam na miejscu, jeśli będzie taka potrzeba. Ale... Ja nie muszę iść na siłownię, ja już trochę tych worków przerzuciłem i nawet poznałem tę technikę, dlatego że inaczej chwyta się worek, który jest cały wypełniony, on jest bardzo ciężki, wtedy musi iść komunikat do kogoś, kto go bierze, bo to jest worek, który idzie na sam spód, na samo dno, żeby ten wał umocnić, ale są też takie worki wypełnione w połowie, celowo one idą na górę. Mhm. Powiedz, czy to prawda, że były takie miejsca, w których te konstrukcje układane przez mieszkańców zaczęły przeciekać, bo i takie informacje się pojawiły? Tak, tylko tu nie chodzi może o sam wał, dlatego że w jednym miejscu worki były ułożone, a po prostu ta woda sączyła się raptem 2-3 metry od tych worków, no bo zwyczajnie te wały są już mocno nasiąknięte. Ja zaznaczam, chodzi mi głównie o ulicę Nagrobli, a więc prawą stronę Odry, tutaj w Oławie, ale jest jeszcze jedna trudniejsza sytuacja. Widziałem podtopione garaże, nawet obok mnie stoi woda na ulicy, a to ze względu na to, że studzienki wybijają. W związku z tym, no tutaj tymi workami studzienki również zakrywamy bardzo mocno, bardzo szczelnie, żeby ta woda nie wybijała na asfalt. I ci wszyscy, którzy tam za twoimi plecami albo wokół ciebie te worki układają, są dowodem na to, że nie jest nam po prostu wszystko jedno. Trzymamy kciuki, tak jak prosiła pani Agnieszka, i sprawdzamy, co dzieje się w innych miejscach. Patryku, bardzo ci dziękuję za twój raport. I jeszcze tylko na koniec jedna rzecz, bardzo ważna. Słuchajcie, potrzebne są też takie ręce do pracy, które będą dystrybuowały wodę. Nie trzeba wcale worków przenosić, dlatego że jest naprawdę gorąco. Już teraz ponad 20 stopni Celsjusza, świeci słońce. Taka pomoc też jest potrzebna. No to apelujemy, przyłączamy się. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. A z nami teraz w Polskim Radiu Konrad Kolbiarz, burmistrz Nysy. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. To już wiemy, co dzieje się w Oławie. Proszę nam powiedzieć, co dzieje się teraz w Nysie. Trzymam kciuki za Oławę. Mogą mieszkańcy mocno pomóc i też jestem zbudowany dom postawą mieszkańców. Niesamowite, prawda? Oławie. Niesamowite. Coś pięknego, naprawdę. A w Nysie jesteśmy już po dużej wodzie. Zostało jeszcze kilka miejscowości i dzielnic w Nysie, ulic, które są odcięte od świata, od możliwości komunikacji. Tam trwa cały czas akcja jeszcze ratowania, wypompowywania wody. Natomiast już powoli Nysa wraca do życia. Na razie takie problemy mamy jak kilka godzin temu niestety, skażenie wody w wodociągu, więc włączenie i komunikat dla mieszkańców, bo absolutny zakaz spożywania wody z sieci wodociągowej. W wielu miejscach jeszcze jest brak prądu, ale już część firm też wraca do sprzątania, także też mieszkańcy wracają do tych pierwszych porządkowania, sprzątania, no i tego wszystkiego, co trzeba zrobić, żeby wrócić jak najszybciej do normalnego funkcjonowania. O godzinie 8 rano zawyły syreny, na które bardzo wielu ludzi czekało, prawda? Bo one informowały o tym, że zostaje odwołana ewakuacja miasta. Ale mam głębokie przekonanie, tak, to prawda? Tak, tylko takie malutkie dopełnienie tej informacji, pani redaktor. Pierwotnie miały być syreny, ale skorzystaliśmy z komunikatu głosowego, bo no, ostatnio te syreny w NES-ie zwiastowały wszystko co najgorsze, więc chcieliśmy dla tych, którzy nie dostali komunikatu w formule SMS, czy poprzez Facebooka, czy internet, bo też sporo osób takiego dostępu nie ma, nie korzysta z tego, żeby też nie wystraszyli się samego dźwięku. Także był komunikat głosowy, odwołanie ewakuacji. To było bardziej właściwe, ale to ten sam komunikat. No właśnie, bardzo wiele osób na niego czekało. Pan pewnie też. Tylko, że on oznacza zakończenie pewnego etapu i przejście w inny, prawda? Rozpoczyna się bardzo ciężka praca, która ma przywrócić miasto do normalnego funkcjonowania po tej wielkiej wodzie. Od czego zaczynacie? Co na początek? Zaczynamy od wypompowywania wody z obiektów użyteczności publicznej, przedszkola, szkoły, żłobki, instytucje. Sporo przedsiębiorców prosi o pomoc, mieszkańców indywidualnych, mniejszych, większych firm. No ta praktycznie cała Nysa jest, ma wodę przynajmniej w piwnicy. Niestety część jeszcze ma powyżej piwnicy i tu jest ten duży dramat wciąż trwający wielu, wielu rodzin. Natomiast no teraz korzystamy już z wszelkich form pomocy. My mamy ogromne wsparcie. To jest też bardzo budujące od samorządów, innych samorządów, firm prywatnych, firm państwowych. Także naprawdę poziom pomocy jest niesamowity. Potrzebujemy w sumie wszystkiego. Sprzętu do sprzątania, wody, w związku z tym mamy awarię wody. Także no, jeżeli ktoś może pomóc, to bardzo proszę. Teraz no, wszystkie środki czystości, dezynfekcji, bo mieszkańcy sami chcą sobie czyścić posesję, natomiast no, tam jest brak dostępu do sprzętu podstawowych, miotły, łopaty, rękawice, środki dezynfekcji. No, to coś, co jest zawsze potrzebne, jak się robi tego typu porządki wynikające z przejścia wody powodziowej. Ale panie burmistrzu, myślę, że ten apel, który chciałabym skierować do mieszkańców, tych, którzy pomagają, sprzątają i walczą z konsekwencjami tej wielkiej wody. Mam nadzieję, że pan się dołączy do tego mojego apelu, który już powtarzaliśmy na antenach Polskiego Radia. Jest pewne zagrożenie też epidemiologiczne, więc konieczne są rękawiczki, konieczne jest zabezpieczenie ciała, nie wiem, jakimiś woderami, czy na przykład założenie kaloszy, bo ta woda może nieść ze sobą jakieś ryzyko, prawda? Tak, to jest dokładnie tak mówi pani redaktor. Potrzebujemy tego typu osłony przeciwko infekcjom, zakażeniom, bo no, żywioł też naniósł wiele i powoduje wiele, może być takim siedliskiem zagrożeń bakteryjnych. I to jest bardzo istotne, żeby tego uniknąć. My też mamy własną spółkę komunalną, która zajmuje się odpadami. Będą dostawiane w większości kontenery. Korzystamy z tego, że firmy prywatne również te kontenery dostają. Chcemy, żeby bardzo szybko znikały te śmieci wynikające w porządku z naszych ulic, w miejscowościach, sołectwach i też samego miasta. Mamy też kontakt z sanepidem, który cały czas nam powtarza: róbcie szybko porządek, bo ryzyko będzie całkiem inne, być może jeszcze gorsze, bo może być, no wiadomo, no to o czym pani mówiła. No musimy też unikać tego typu siedlisk, które mogą być też jakimś tam przyczynkiem ku innym zakażeniom czy chorobom, a to byłoby też niedobre. Konrad Kolbiarz, burmistrz Nysy z nami w Polskim Radiu 24, w Radiowej Jedynce i Radiowej Trójce. Bardzo panu dziękuję za te informacje i nieustająco trzymamy kciuki. Dziękuję i też państwu dziękuję za informacje, bo robicie świetną robotę. Bo nam nie jest wszystko jedno. Bardzo panu dziękuję. I przenosimy się do Lądka Zdroju. Tam jest Hanna Dołęgowska. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Nie wiem, czy państwo słyszycie ten spokojny szum? Nie, ale możesz nam o tym opowiedzieć. Chrudawka. Wiem, co może oznaczać ten spokojny szum. Nie, on już na chwilę, dziś, w tej chwili jest spokojny, ten potoczek Chrudawka. Natomiast ja stoję właśnie przy siatce na terenie zrujnowanej, bo tak to trzeba powiedzieć, szkoły numer 1, szkoły podstawowej w Lądku, obok boiska, które chyba kiedyś było boiskiem, przewrócony płot, tony śmieci, obok świetlica, z której absolutnie wszystkie przedmioty są wyrzucone na zewnątrz. Pracują nauczyciele, pracują wolontariusze, Wojska Obrony Terytorialnej w sporej grupie, ale kiedy mijamy zwały zeszytów, książek, jedna z mam, której córeczki tu zaczęły częszczać do tej szkoły 1 września, opowiadała chwilę wcześniej przecież, 2 tygodnie niecałe, o wzruszającym rozpoczęciu roku szkolnego, tej nadziei, to wszystko zostało zostało naprawdę zmiecione z ziemi. Wszyscy Państwo na pewno widzieliście wstrząsające obrazy. Telewizja relacjonuje to, jak to wszystko okropnie wygląda, jak pozytywnie mieszkańcy, wolontariusze się organizują, ale kiedy mija się wrak samochodu na latarni, to banałem jest powiedzieć, że ma się ciarki. Pytałam rodziców, którzy tutaj w tej chwili w tej szkole próbują razem z nauczycielami oczyścić szkołę, doprowadzić chociażby do tego, że częściowo zostaną wznowione zajęcia. Jak rozmawiali z dziećmi, no to ci wszyscy, którzy byli w górnej części lądku, a trzeba powiedzieć, że to miasto wygląda jak dwa miasta. U góry ta wspaniała architektura, którą znamy, wspaniałe plenery, parki i na dole, kiedy przejechaliśmy ten jedyny czynny most, no po prostu obraz nędzy i rozpaczy, ale nie ma rozpaczy. Chociażby dlatego, że naszą rozmowę, spotkania rozpoczęliśmy w punkcie pomocy w kinoteatrze, w którym jeszcze w ubiegłym tygodniu był festiwal górski i ci wszyscy wolontariusze, ponad 100 osób ściągają do lądku, już pomagają, organizują pomoc, rozwożą środki czystości, no bo w większości miejsc nadal nie ma wody. W związku z tym środki czystości, tą wodę, jedzenie, konserwy. Płocka, to są ludzie z innych miejscowości, które też ucierpiały, ale chociażby młoda kobieta z Płocka powiedziała, że tam jest duże, większe miasto i większa pomoc. W związku z tym ona czuła się potrzebna tutaj, tym mieszkańcom. Tak naprawdę to jest budujące, że tych pomagających jest tak wielu, choć naprawdę proszę mi uwierzyć, kiedy stoję po prostu przy tym wyposażeniu świetlicy, gdzie jeszcze czujemy bezpośrednio, że tutaj dzieci przychodziły, które siedzą w tej chwili w domu. Niektórzy dziadkowie gdzieś zabrali poza lądek, gdzie jest prąd, gdzie jest woda. Wczoraj pani koło Prudnika powiedziała, że dwóch braci przyjechało do niej z rodzinami z Głuchołaz, no bo tam nie ma wody. Rozpalili więcej w piecu, nagrzali wody, żeby się umyli. Dwie duże rodziny, żeby mogli uprać rzeczy, żeby zabrali jak najwięcej wody w zgrzewkach. Więc to jest budujące, to Haniu, jest nadzieja. Chcę cię zapytać, bo tak, wiesz, błoto można posprzątać, śmieci można wynieść. Będą potrzebne środki, ale te zniszczone domy też można odbudować. A co się dzieje w głowach mieszkańców lądka? Miałaś okazję porozmawiać, zapytać, jak się czują? Oni są w tej chwili zmobilizowani, więc myślę, że to jest jednak ten czas adrenaliny, działania, zadaniowości. Minął ten największy lęk, minął ten największy niepokój. W tej chwili, kiedy pytałam, czy są w stanie w jakikolwiek sposób poszacować, na ile będą w stanie oczyścić, kiedy szkołę, żeby wprowadzić dzieci, to się śmiali. Pokazali mi halę sportową, tutaj salę gimnastyczną, która została odnowiona po powodzi z 97 roku, gdzie tam była klepka zrobiona, w tej chwili zupełnie po tych latach inną nawierzchnię tutaj. No tam są pieńki, tam jest błoto, tam okropnie śmierdzi, bo to też jest taki dojmujący element tego wszystkiego. Zbieramy ręce do pracy. Jeśli oni państwo emocjonalnie tak są zorganizowani, czekają na pomoc, dziękują za pomoc i sami działają. Jeśli państwo mają jakąkolwiek wątpliwość, czy mogą się przydać, czy mogą w czymś pomóc, to my takich wątpliwości nie mamy. Te miejsca czekają. Lądek Zdrój czeka także na państwa pomoc. Hanna Dołęgowska z nami z tego wyjątkowo zniszczonego przez wodę miejsca. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio na antenie Polskiego Radia, mówiłeś, że jesteś gdzieś w powiecie raciborskim, rozglądałeś się wokół siebie, widziałeś tylko wodę. Teraz twój kierunek to Żagań i co widzisz? przy zbiorniku raciborskim, Racibórz Dolny, bo wzdłuż tego zbiornika jechałem, potem wzdłuż terenów zalewowych. Wszędzie stoją koparki, spychacze, są ekipy straży pożarnej, policji. Wszyscy monitorują to, co dzieje się na wałach, bo tak jak Państwu opowiadałem przez ostatnie dwa dni, od wytrzymałości tych wałów, tego zbiornika i zapór na tym zbiorniku zależy wysokość fali powodziowej, która będzie płynęła w Dolnej Odrze, a więc w kierunku Opola i w kierunku Wrocławia. Na razie udało się tą falę spłaszczyć, zmniejszyć, więc to zagrożenie, no mają wszyscy taką nadzieję, jest mniejsze niż było jeszcze półtorej doby temu czy dwie doby temu. Ja dotarłem do miejscowości, która również jest zniszczona jak Lądek Zdrój. To jest miejscowość Głuchołazy. Została podzielona na dwie części. Woda zerwała mosty, zniszczyła domy w jednej części tego miasta, w drugiej podmyła tylko na szczęście posesję tak mniej więcej do wysokości 2 metrów, co oznacza, że wszystkie sklepy, które tam się znajdowały, restauracje, one są zniszczone, sprzęt, który tam jest, środki zgromadzone, czy to w szwalni, obok której przechodziłem, czy obok dwóch restauracji, czy sklepu z odzieżą, nie nadają się do użytku. Wszędzie są spychacze, wszędzie są ludzie z łopatami, z grabiami, wyjechały wozy specjalnie przystosowane do wywozu śmieci, zbierają wynoszone przez ludzi meble, telewizory, które zostały zalane przez wodę, czy też inny sprzęt domowy, ale co pocieszające, w każdym miejscu można spotkać punkty, w których wydawana jest woda i ciepłe posiłki. Ja jestem teraz na rynku w Głuchołazach i no, widzę, to nie jest żadna reklama, stoi bus, frytki belgijskie, tam przy tym busie bardzo długa kolejka, bo państwo, którzy prowadzą te taką przydrożną restaurację, rozdają darmo te frytki. Obok nich organizacja humanitarna z olbrzymimi dwoma kotłami, w których gotowana jest zupa i kluski śląskie. I także to wszystko razem z wodą i innymi napojami jest rozdawane każdemu, kto przyjdzie i poprosi o pomoc. Pytałem, ile osób zgłosiło się od rana po ciepły posiłek. Od 2 do 3 tysięcy usłyszałem taką liczbę. To jest naprawdę coś, co się nie mieści w głowie. I to sformułowanie nie mieści się w głowie pada za każdym razem, kiedy państwo w Warszawie łączycie się z nami, reporterami, którzy oglądają to, co dzieje się na szlaku przepływu Odry i jej dopływów przy tej wezbranej wodzie, która z olbrzymią siłą niszczyła wszystko. Tutaj rzeka Głuchołazka zniszczyła Głuchołazy, zniszczyła mosty. Jeden most się ostał, jest droga przelotowa, ale ona ma zerwany asfalt, zerwane kamienie. Jeżeli już się da przejechać, to tylko po takim szlamie, który pozostał po zejściu wody. Maćku, ty swoim reporterskim okiem obserwujesz konflikty na wschodzie naszego kontynentu. Ten jest nieporównywalny, bo w grę wchodzi natura. Ale jak patrzysz na to, co cię otacza i jak pytam o koordynację, o to, czy ta pomoc dociera tam, gdzie powinna i jak te zniszczone miejsca wracają do życia, jak się podnoszą, to jakie są twoje refleksje? Ja jestem zbudowany. Być może państwo się uśmiechną teraz na to, co powiem, ale obok mnie jest mały pomniczek, a przy tym pomniczku zgromadziło się kilkaset gołębi. One także są przerażone tym, co się tutaj wydarzyło. Widać, że jeszcze niektóre naprawdę nie potrafią nawet latać, a ludzie przychodzą i te gołębie dokarmiają. To jest tak i z tymi ludźmi, którzy są i stąd, i tymi, którzy przyjechali im pomóc. Oni ramię w ramię sprzątają to miasto. Jeżeli obok restauracji prowadzonej przez obcokrajowców jest restauracja prowadzona przez Polaków, a dalej restauracja prowadzona przez Czechów, to nie ma, że ktoś dba tylko o swoją restaurację. Tu w Głuchołazach ci ludzie razem, wspólnie wynoszą sprzęty, oczyszczają swoje pomieszczenia. Za chwilę staną się konkurentami, będą walczyli o klientów, ale teraz jest taka sytuacja, że oni są razem i to jest bardzo budujące. Budujące jest także i to, że po drodze spotykam wszędzie służby, które mówią jedź tędy, jedź tamtędy, a nie ma sytuacji, że gdzieś błądzę po drogach. To jest ta koordynacja, której tak naprawdę oczekujemy. Maćku, bardzo ci dziękuję. Maciej Jastrzębski z nami w Polskim Radiu 24, w Radiowej Jedynce i w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Weszłam na stronę internetową gminy i miasta Proszowice i wielkimi literami czytam, znaczy napisane, odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Proszowice. ale widzę też zbiórka dla powodzian, potrzebna pomoc. Właśnie. Od czego zaczynamy? Naszej gminy powódź nie dotknęła. Były wysokie stany rzeki Szeniawy i potoków lokalnych, ale na szczęście nie wylały, opadły. Natomiast znamy się z burmistrzem Głuchołaz i już w poniedziałek rano się z nim skontaktowałem, bo w niedzielę przeszła tam bardzo duża woda, podniesiony stan Białej Głuchołaskiej i byliśmy wczoraj z transportem 10 ton, 4 samochodami zawiezione na miejsce. Przeprawiliśmy się na drugą stronę miasta, bo ta lewobrzeżna część miasta ucierpiała bardziej. Tam tylko jest możliwość dostania się przez kładkę rowerową. Po jednym samochodzie jest spuszczany ruch na zmianę i też mieszkańcy tam przechodzą, ale po dzisiejszej rozmowie wiem, że przede wszystkim potrzeba ludzi, rąk do pracy, potrzeba narzędzi do sprzątania, łopat, szufli, szczotek, wszelkiego rodzaju środków do dezynfekcji, wiader, kaloszy, butów, bo to się bardzo szybko zużywa i to jest potrzebne tam na miejscu. Panie burmistrzu, wie pan, czego jestem pewna? Że jak nasi słuchacze usłyszeli ten apel, to tak będzie. Chemia gospodarcza, kalosze, rękawice, szczotki, łopaty, szufle. To wszystko jest potrzebne także w Proszowicach. Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta z nami w Polskim Radiu. Dziękuję panu bardzo za te relacje. Pozdrawiam i dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. Dziękujemy bardzo. A za chwilę informacje i Aleksandra Kozera. To jest raport powodziowy. W Oławie trwa heroiczna walka o miasto. Przechodzi tam fala kulminacyjna na Odrze. Wszystkie służby postawiono w stan najwyższej gotowości. Mieszkańcy, strażacy i wojsko układają worki z piaskiem, zabezpieczają wał, by woda nie wdarła się do miasta. Wciąż zagrożony powodzią jest także brzeg. Odra w tym mieście ma już ponad 7 metrów. Z powodu wysokiego stanu wody ruch na moście na drodze krajowej 39 odbywa się wahadłowo. Władze miasta apelują także o ograniczenie zużycia wody. Wczoraj fala powodziowa zalała oczyszczalnie ścieków, relacjonuje starosta brzeski Jacek Monkiewicz. Ścieki docierające do tej oczyszczalni no niestety nie mają jak wychodzić, więc apelujemy, żeby ograniczać zużycie wody, żeby tych ścieków jak najmniej napływało i to nie tylko z samego brzegu, ale z tych okolicznych miejscowości. Władze miasta zapewniają, że nie zabraknie wody w kranach. Poprawia się za to sytuacja powodziowa w gminie Lewin Brzeski w województwie opolskim. Poziom wody od wczorajszego wieczora spada. Miejmy nadzieję, że już to, co było najgorsze, to przeszło już kurza. Tak. Ja to na podwórku miałem całe podwórko zalane, to już teraz tylko taki język jest. Woda nabierała i byliśmy w takim stresie, bo brakło pół schodka, żeby weszła nam do domu. Lęk taki przed tą wodą, że nam wejdzie do domu. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego cały czas radzą sobie bez prądu i łączności. Po opolskim jeszcze Śląsk. Poziom wody w tamtejszych rzekach stabilizuje się. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie bielskim. Strażacy nadal wypompowują wodę z rozlewiska w Czechowicach-Dziedzicach. To jest to miejsce w Czechowicach-Dziedzicach, bo tak to już te miejsca mamy bardzo ograniczone. Są to indywidualne przypadki gdzieś pompowań w jakichś domostwach, piwnicy, ratunek jakiegoś mienia, ale to duże rozlewisko to tylko Czechowice-Dziedzice na ten moment. Relacjonuje wiceszef Śląskiej Straży Arkadiusz Krzemiński. Mundurowi dostarczają także wodę i żywność mieszkańcom, którzy nie zdecydowali się na ewakuację. Pomoc niosą także terytorialsi. W miejscach najbardziej poszkodowanych wielką wodą żołnierze WOT-u pracują całą dobę. W sumie na południe wysłano prawie 3000 żołnierzy obrony terytorialnej. Dziś dowództwo WOT-u skieruje na tereny powodziowe 2 drony do patrolowania i monitorowania sytuacji. To jest raport powodziowy. Jest 12.32 na naszym zegarze i to jest raport powodziowy w Polskim Radiu 24, Radiowej Jedynce i Radiowej Trójce. Jesteśmy z Państwem i z tymi, którzy tej pomocy teraz bardzo, bardzo potrzebują. Czytam także na naszych stronach internetowych, tam oprócz wielu informacji, tych konkretnych dotyczących pomocy i tego, gdzie jej szukać, bardzo wzruszające relacje. Naszego stronia już nie ma. Miasto zabrała woda. To miasto w Kotlinie Kłodzkiej, a zniszczenia są niewyobrażalne. Gdy zamykam oczy, widzę rzekę i słyszę ten szum wody. Ten szum, o którym nasza reporterka chwilę temu mówiła z zupełnie innego miejsca, że on już przypomina ten dawny, sprzed wielkiej wody. A sprawdzamy teraz, co dzieje się w Stroniu. Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Dobry, witam. Um. Nie słyszymy się tak, jakbyśmy chcieli, ale mam nadzieję, że to się za chwilę poprawi. Jeszcze w niedzielę jedna z mieszkanek tego miasta, Stronia, była gdzieś nad morzem, wróciła do swojego domu. Nie wiem, od czego zacząć, tak mówiła mediom. Jak na to patrzę, to naprawdę nie wiem, co mam zrobić najpierw. Ale i tak mam dużo szczęścia, bo mój dom stoi. Nie każdy miał tyle szczęścia. Pawle, słyszymy się lepiej? Mam nadzieję, halo. Zdecydowanie tak. Mhm. Ja, tak jak wspominałem, przed chwilą rozmawiałem z sekretarzem gminy Stronie Śląskiej. Tutaj sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna, ale już nieco lepsza niż wczoraj. Południem do miejscowości zrujnowanej przez kataklizm dotarło ponad 1000 żołnierzy, którzy mają pomagać mieszkańcom w sprzątaniu ich domów, a także miasta z setek ton mułu, kamieni i wszystkiego, co naniosła fala powodziowa. Ja przechodząc wzdłuż nurtów rzeki Białej Lądeckiej, która spowodowała tutaj kataklizm, widziałem już kilkanaście pracujących koparek i ciężarówek. Ten ciężki sprzęt próbuje przywrócić nurt rzeki do jej koryta. Większość gminy wciąż nie ma prądu, ani tym bardziej wody, nawet tej technicznej. Sytuacja sanitarna jest bardzo trudna. Przed urząd gminy cały czas przychodzą mieszkańcy. Rozdawana jest żywność, woda i ciepłe posiłki. Dzielę się swoimi historiami. Siła była tak duża, że jak weszło od strony pawilonu oknami, tak wyrwało drzwi z futryną i wyszło na korytarz. Ta woda się przelała przez mieszkanie. Normalnie wszystko tak się musiało kotłować, jak coś było w kuchni, to znalazło się w pokoju, pralka wyjechała na zewnątrz. Taka była siła, wszystko powyrywane drzwi w środku, zdemolowane. No woda wdarła się po sam sufit, bo na parterze nasze mieszkanie się znajdowało. Rozwaliło tam ściany i no jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały, żebyśmy mogli je po prostu wyprać, żeby coś miały. Zaczęło rwać po kawałku ściany i zaczęło rozbierać aż do tego stanu, w którym jest. Odpływały samochody, odpływał tam zakład fryzjerski, warzywniak. Nawet nie wiem, w którym momencie zerwało posterunek policji, tylko patrzyłem na ten sklep z tymi pralkami. Tam, gdzie woda nie weszła, czyli do górnych partii, wynosiliśmy to, co nam się udało po prostu ochronić, jakiś sprzęt, trochę rzeczy dla dzieci, trochę pamiątek. Jest niebezpiecznie, bo wszystko się obsuwa, więc tak naprawdę nie pozwalają wchodzić, ale... No ale staramy się po prostu jak najwięcej. Dzięki Bogu mamy teściów, którzy są położeni wyżej. Tam na szczęście mają prąd, mają wodę, więc jesteśmy bezpieczni, ale całe miasto jest urównane z ziemią, więc ciężko jest komukolwiek pomóc. Staramy się wspierać nawzajem, ale każdy po prostu ucierpiał. Wczoraj służbom i strażakom, a także ratownikom GOPR udało się dotrzeć do wszystkich odciętych od świata miejscowości w okolicach Stronia Śląskiego. To między innymi Gierautów i Bielice. Wciąż mieszkańcy tych miejscowości nie mogą opuścić swoich domów. Drogi są nieprzejezdne, ale ratownicy docierają tam quadami i na piechotę. Są także planowane zrzuty pomocy ze śmigłowców. Niestety, mieszkańcy Stronia i okolicy skarżą się na zwiększoną liczbę prób kradzieży i oszustw. Jak przekazał mi przed chwilą sekretarz gminy, dochodzi nawet do ekstremalnych przypadków, że grupy przestępcze pod pretekstem udzielania pomocy wchodziły do mieszkań, zastraszały mieszkańców, żądając od nich wydania cennych przedmiotów. Lada chwila mają tu dotrzeć dodatkowe siły policji i wojska, a także będzie rozstawiony mobilny monitoring, między innymi z pomocą dronów. Wciąż trwają też poszukiwania zaginionych osób. Grupy poszukiwawcze sprawdzają okolice rzeki Białej Lądeckiej. Sprawdzany jest między innymi każdy wrak samochodu porwany przez falę powodziową, a część z tych pojazdów siła uderzeniowa fali gniotła jak aluminiowe puszki. Generał Wiesław Kukuła wczoraj mówił, że konsekwencje nie ominą każdego, kto wyciągnie ręce pod złą własność, zwłaszcza teraz, i że wojsko będzie przygotowane do patrolowania tych najbardziej zniszczonych i zagrożonych szabrownictwem terenów, także w nocy przez noktowizory i inny sprzęt, który pozwoli im pracować nocą. Jeszcze wczoraj nad miejscem, w którym jesteś, latały helikoptery. Było bardzo nerwowo, a teraz słyszymy łzy. Sytuacja się uspokaja i czas na te łzy już jest, mimo że pracy bardzo dużo, prawda? Bo to jakaś taka szczególna kolej rzeczy. Trudno nie okazywać tych emocji, jeżeli stoi się przed swoim zrujnowanym mieszkaniem. Mieszkańcy tutaj mogą patrzą się właściwie cały czas na to, co zostało z ich mieszkań, z ich domów. Zastanawiają się, co dalej. Przychodzą do gminy, pytają się też już o te zasiłki. Zastanawiają się, co mogą zrobić, żeby stanąć na nogi. Paweł Pawlica, bardzo Ci dziękuję za relację ze Stronia, które szczególnie wymaga teraz pomocy. Ja tylko przypomnę, do 10 tysięcy złotych takiej bezpośredniej pomocy dla tych, którzy na przykład nie mają za co zrobić zakupów. I to są bezzwrotne pieniądze, o których mówił premier. Po szacunkach samorządów, czyli przedstawicieli samorządu, do 100 tysięcy za na przykład gospodarskie jakieś zabudowania zniszczone przez wodę i do 200 tysięcy również bezzwrotnych pieniędzy na odbudowę domu. Te środki będą do Państwa trafiać, ale potrzebne jest szacowanie strat i dopiero potem te pieniądze będą. Podobnie ze środkami z Unii Europejskiej. Premier mówił o 1,5 miliarda euro. Te pieniądze będą przeznaczone dla wszystkich krajów dotkniętych skutkami powodzi, ale także po oszacowaniu ich kosztów, więc pewnie przyjdzie nam na nie poczekać. Będziemy spłacali przez 12 miesięcy raty kredytu. My jako państwo poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, to kolejna zapowiedź szefa rządu, podkreślał, że to będzie umorzenie, a nie przesunięcie. Czyli jak rozumiem, to nie znaczy, że kiedyś trzeba będzie za to zapłacić, tylko teraz te koszty pokryje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i tyle. Premier zwrócił się do poszkodowanych przez powódź, mówiąc, przynajmniej na rok będziecie mieli spokój ze spłatą kredytu. 12 miesięcy raty kredytu będziemy spłacali my jako państwo poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, jeśli dobrze pamiętam nazwę. I to jest umorzenie. To nie jest tak, że to jest przesunięcie, jak czasami bywa z tą pomocą dla kredytobiorców, tylko fundusz bierze na siebie spłatę tej raty. Także przynajmniej na rok najbliższy będziecie mieli spokój ze spłatą kredytów. Mówimy oczywiście o ludziach poszkodowanych przez powódź, żeby tu nie było wątpliwości. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja od ministra finansów Andrzeja Domańskiego. On mówił z kolei, że umorzenie nie będzie zależne od wysokości raty kredytu. Zaznaczył, że udzielone wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi. To bardzo ważna informacja dla państwa. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A z nami Agnieszka Durska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To od czego zaczynamy? Dużo pracy przed wami. Tak, jak najbardziej i ubezpieczyciele są do tej pracy przygotowani. Na południe zostali skierowani i pracownicy i odwołane absolutnie wszystkie urlopy i wzmocnione call center. Także wszystkie ręce na pokład po to, żeby jak najszybciej pomóc poszkodowanym. No to zacznijmy od tych, którzy w tej wodzie mogli stracić dokumenty świadczące o swoim ubezpieczeniu. Ubezpieczyciele są w stanie ich zidentyfikować, więc nie martwmy się o to. Możemy też zawsze zadzwonić do naszego agenta. Pamiętajmy, agent w tej samej miejscowości najczęściej. Być może on te dokumenty ma, może ich nie zalało, ale o to się nie martwmy. Są w stanie nas zidentyfikować. A jaka jest ścieżka odzyskiwania pieniędzy z ubezpieczenia w takich bardzo trudnych warunkach i właściwie w skrajnych zniszczeniach, w sytuacji skrajnych zniszczeń? Pani mówi, ścieżka będzie uproszczona, przedstawiciele ubezpieczeniowi wiedzą, z kim mają do czynienia. Chciałabym w to wierzyć i chcieliby wierzyć w to ci wszyscy, którzy nas słuchają. Jakie zapewnienia w tej sprawie możemy od pani dostać? No przede wszystkim, jak już tak troszeczkę ochłoniemy i jest ten moment, żeby sfotografować straty, zróbmy to, zróbmy zdjęcia, ogólny plan, zdjęcia szczegółowe zniszczeń, zbierzmy te przedmioty na jedno miejsce, też te zniszczone, zróbmy też tego zdjęcie. Nie zawsze jest taka możliwość, Pani Agnieszko, i stąd też moje pytania, bo pracujemy w szczególnych okolicznościach. Oczywiście, że tak, natomiast jestem przekonana, że któryś z sąsiadów, nawet jeżeli trzeba starszej osobie pomóc zrobić te zdjęcia, to on pomoże zrobić te zdjęcia. Jest na miejscu też wielu ubezpieczycieli, kieruje swoich likwidatorów i swoich rzeczoznawców, więc też jest taka możliwość. Też agenci będą pomagali w takich sytuacjach, więc oczywiście z absolutnym zrozumieniem tak trudnej sytuacji, ale postarajmy się zrobić zdjęcia, zadzwonić do ubezpieczyciela, on pokieruje krok po kroku, co dokładnie robić. Też wielu ubezpieczycieli wysyła do swoich klientów SMS-y i instruuje dokładnie, jak te zdjęcia zrobić, jakie dokumenty przygotować. Na pewno numer konta trzeba przygotować, żeby oni mogli to odszkodowanie przelać. Te prostsze sprawy będą likwidowali szybko. Najprostsze nawet w ciągu jednego dnia. Będą też niektórzy wypłacają zaliczki, więc żeby jak najszybciej wesprzeć w tym pierwszym momencie. Oczywiście zbieramy wszystkie kwitki. Jeśli trzeba jakichś pierwszych napraw dokonać, to zbieramy kwitki, żeby to udokumentować. Właśnie, jeśli teraz dokonujemy jakichś zakupów na poczet naprawy tego, co zostało zniszczone, to tak jak pani mówi, zachowujmy dowody kupna, żeby potem się z tego rozliczyć. Wie pani, dlaczego ja tak naciskam? To może nie jest dobre słowo. Ale obawiam się takiej sytuacji, w której na przykład wypłata odszkodowania rozbije się o jakąś codzienność albo, tak jak powiedziałam, o brak jakiegoś dokumentu. Ubezpieczyciele tutaj będą kierowali, będą dokładnie instruowali. Też proszę mi wierzyć, nie ma najmniejszego problemu, żeby te dokumenty też w trakcie, już po zgłoszeniu szkody dosłać. My sobie dokładnie zdajemy, że ta sytuacja tam jest bardzo trudna, bardzo dynamiczna. Można o czymś zapomnieć, ale nie ma problemu, by taką dokumentację już po zgłoszeniu szkody uzupełniać. Jeśli straciliśmy wszystkie dokumenty i nie mamy nic, to na bazie tego, co jest u ubezpieczyciela, też możemy rozmawiać o zwrotach kosztów, tak? Możemy, jak najbardziej. Pamiętajmy, mamy też M-Obywatela, mamy też taką identyfikację, którą tutaj ubezpieczyciele są w stanie nas zidentyfikować, więc jak najbardziej możemy rozmawiać. Oczywiście. Czy sprawdzali już państwo, ile trzeba czekać na takiego rzeczoznawcę, na przedstawiciela ubezpieczalni w tych rejonach najbardziej dotkniętych skutkami powodzi? Czy to już się dzieje? Tam pewnie już docierają specjaliści. Oni już tam są, tylko proszę pamiętać, że jeszcze nie wszędzie po prostu można dojechać. I my, tak jak wszyscy inni, musimy się jakby podporządkowywać poleceniom służb, słuchać, jeżeli gdzieś nie można wjechać, jeżeli na drodze jeszcze cały czas jest po prostu rwąca rzeka, to absolutnie nie można się przemieszczać. Trzeba tego słuchać. Pamiętajmy też, to szacowanie strat to dopiero wtedy, jak będzie bezpiecznie, jak władze powiedzą, okej, można wrócić, bo życie i zdrowie jest najważniejsze. Wiadomo, ale też szansa na to, żeby wrócić do normalności, prawda, zaraz potem. Jak pani sądzi, ile trzeba będzie czekać od zgłoszenia sprawy do wypłaty pierwszych pieniędzy albo tych zaliczek, o których pani wspomina? To też w zależności od rozmiaru szkód. Tak jak mówię, te najprostsze sprawy będą bardzo szybko rozpatrywane, no ale tam, gdzie rzeczywiście na przykład nie wiadomo, bo nie widać na pierwszy rzut oka, czy budynek jest nadal bezpieczny, to być może będzie musiał to zobaczyć rzeczoznawca. Gdzie te straty są olbrzymie, no to tam też chwilę ta wycena, czy to oszacowanie będzie trwało, natomiast naprawdę rzucone są wszystkie siły, żeby to robić jak najszybciej. I tutaj chyba niestety nasi słuchacze muszą się uzbroić w cierpliwość, ale działać. Działać, tak dokładnie, działać. Agnieszka Durska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Ubezpieczeń z nami. Dziękuję pani za te informacje. Dziękuję bardzo. Będziemy dla państwa relacjonować to, co dzieje się na południu Polski. Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, więc od dzisiaj. Krostomice zalane, Trzebieszowice i te wioski po drodze. Rozpacz straszna, naprawdę. Miasto piękne, odnowione po 97 roku. Przeżywamy to samo. Miasta Kłodzka ma bardzo wysoki poziom. Woda dotyka już spodu mostów. Boczny wał został uszkodzony, przelała się woda. Zalała całe miasto, porywając domy. W domu mam tragedię, nie? Wylewa z ubikacji, wylewa z wanny. Jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Czy co pani zamierza? Podobno mogę poprosić o pomoc wojsko. Pracuję jednak za mostem, nie? Dostać się to nie ma opcji, nie? Jest tutaj potwornie ciemno. Właściwie oprócz latarek, które świecą gdzieniegdzie. Jest totalny mrok, nie widać nic, więc takie przerażające trochę to miejsce. Zaleje, bo tam jak już też patrzę od samego rana, dużo pozalewanych jest. Niedobrze. Hydromorfolog Uniwersytet Gdański. Za mieszkańców. Jesteśmy z wami. Tak jak my wszyscy. Bardzo dziękuję. Na stronach Polskiego Radia jest specjalny podcast poświęcony temu, co dzieje się na południu Polski. Tam też sporo informacji, myślę, bardzo dla Państwa przydatnych. Między innymi o tym, że prawnicy będą pomagać pro bono w uzyskaniu odszkodowań dla powodzian. To a propos tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. No to sprawdzamy teraz, co dzieje się w Lądku Zdroju. Tomasz Nowicki, burmistrz miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Ile pan dzisiaj spał? To jest bardzo trudne pytanie. My właściwie troszeczkę zaczynamy funkcjonować jak roboty. Ja nigdy nie posądzałem swoich współpracowników i służb o to, że mogą funkcjonować jak cyborgi, które praktycznie nie śpią, nie jedzą, nie piją. Adrenalina, myślę, że to jest dzięki adrenalinie, że my nie śpimy. To nie jest tak, że my nie próbujemy spać. My już siebie próbujemy wyganiać na siłę do domu, bo inaczej nie będziemy w stanie tak dłużej funkcjonować. Natomiast próbujemy spać po kilka godzin, ale wszyscy zgodnie tutaj, jak rozmawiamy ze sobą, nie możemy spać. Mamy w głowie cały czas te obrazy, które widzimy, tego kataklizmu. Byliśmy świadkami tego kataklizmu, bo zabezpieczaliśmy zdrowie, życie ludzkie, staliśmy prawie na brzegu, obserwowaliśmy to tsunami, które nas dotknęło. Ciężko spać po tym wszystkim. Panie burmistrzu, jak pan dziś ruszył w teren i do ludzi, którzy potrzebują pomocy, co pan zobaczył wokół siebie? My ruszyliśmy w teren już w dniu, w którym była katastrofa. Byliśmy odcięci od świata, ale znamy topografię terenu. Nasi strażacy, ochotnicy, policjanci, którzy tutaj byli, ale również urzędnicy, bo my jesteśmy w terenie górskim. Naszą pasją jest również chodzenie po górach. Znamy tutaj każdy kąt. Na tyle, na ile mogliśmy, udawaliśmy się w teren, żeby zobaczyć, czy osoby bliskie, czy nasi znajomi, bo my nie wiedzieliśmy, co się stało z najbliższymi nam osobami. Nie wiedzieliśmy, czy przetrwali. Wiedzieliśmy na pewno, że domostwa zostały zalane. Części osób, w tym mojej rodziny, nie udało się ewakuować, ponieważ woda podniosła się na tym terenie już dużo wcześniej. Siedzieli na strychach, tylko dzięki temu przetrwali. To, że mienie jest zniszczone, to jest dramat. Natomiast żyją, są cali i my się z tego pozbieramy. Czy cały czas brakuje prądu, gazu i wody tej do picia? Tak, mamy całkowicie zniszczoną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Została całkowicie zniszczona oczyszczalnia ścieków, całkowicie zniszczona infrastruktura gazowa z infrastrukturą energetyczną, co podkreślam dzięki pracownikom firmy Tauron, którzy są mieszkańcami Lądka. My w wielu miejscach odzyskaliśmy już energię elektryczną. To jest dwóch chłopców, młodych mężczyzn, którzy pracują tutaj ponad ludzkie siły. Cały czas nikt im tego nie każe robić. Ratują infrastrukturę, stosują dziwne metody, żeby mieszkańcy mieli energię elektryczną. Dziwne, ale okazuje się, że skuteczne, tak? Jak rozumiem. Tak, bardzo skuteczne. Panie burmistrzu, te obrazy, które widzimy już po przejściu wody, są zatrważające. Ten poziom śmieci i tego, co woda naniosła do miasta, jest niewyobrażalny wręcz. Jak się odbywa to sprzątanie? Znaczy, wy już wiecie, co zrobić z tymi śmieciami, kto ma je odebrać i no jak sobie z tym poradzić, z tym bałaganem? No ja przede wszystkim już zaapelowałem do premiera, robię to przez media, bo tak jest nam najłatwiej, ażeby zabezpieczyć środki finansowe na posprzątanie miasta. To będzie na pewno kilka milionów, nie wiem, czy 5, czy 6, czy 7. Natomiast my musimy te śmieci z miasta wywieźć. My się szybko organizujemy. Są ludzie, są wolontariusze, jest wojsko, sprzątamy miasto. Natomiast te tony śmieci trzeba będzie z naszego miasta wywieźć. Ale panie burmistrzu, pan mówi, że wy się organizujecie szybko, a ci, którzy dysponują tymi pieniędzmi też? To znaczy macie już jakieś deklaracje, a co więcej, jakieś pieniądze, które pomogą wam się z tym uporać? Na razie nie. Wydaje mi się, że nie wiem, być może jest za wcześnie, być może ja nie śledzę mediów, bo ja nie mam na to po prostu czasu. My jesteśmy tu i teraz, musimy szybko zorganizować całą logistykę postępowania. To jest szereg prac koordynacyjnych. Do wczoraj, jeszcze do późnego wieczora, tą logistykę prowadziliśmy my sami tutaj, działając w urzędzie ze sztabem kryzysowym, z służbami współpracującymi. Robiliśmy to już resztkami sił, było nam coraz ciężej. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się rano już w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. Jest tam wojsko. wojsko. Wojsko w dużej mierze przejmuje stery i uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ my nie jesteśmy logistykami, my nie jesteśmy fachowcami od zarządzania kryzysowego. Jesteśmy grupą urzędników i służb, które po prostu starają się robić wszystko, żeby w miarę swoich skromnych możliwości zorganizować to jak najlepiej, ale jesteśmy tylko ludźmi. No tak, ale dysponowanie takich decyzji to też jest wielka mądrość na tu i teraz, panie burmistrzu. Kogo szukacie? Bo czytam na stronie internetowej miasta, że szukacie między innymi kierowców z samochodami i osób do pomocy w dystrybucji wody pitnej, butelkowanej. Tak. I kto mógłby na ten apel zareagować? Kto mógłby ruszyć teraz do lotka? Właściwie wszyscy przedsiębiorcy, osoby prywatne, które posiadają niewielki transport, którym moglibyśmy rozwozić te dary, których jest naprawdę coraz więcej, za które bardzo serdecznie dziękujemy. To jest nieoceniona pomoc dla nas, dla mieszkańców. Niewielki natomiast transport, panie burmistrzu, to co, prywatne samochody, to takie być, trochę większe auta? Prywatne samochody, tak jest. Do 3,5 tony transport byłby dobry, bo można by wtedy też dotrzeć na wsie, ale również prowadzić dystrybucję tych towarów na terenie punktów, w których my dystrybujemy tę żywność i jedzenie, picie, środki czystości. Czasami osoby, które są na miejscu, wydają, nie mają czasu, żeby przeładunku dokonać, żeby rozwieźć te dary do innych miejsc, a tych miejsc powstaje tutaj coraz więcej i coraz trudniej jest nam to skoordynować, bo każdy ma coś do pracy tutaj u nas w mieście i w gminie. Ale my jesteśmy od tego, żeby też takie informacje przekazywać. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Nowicki z nami w Polskim Radiu. Dziękuję bardzo. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Koło południa ta największa fala miała dotrzeć do Wrocławia. No to sprawdzamy, jak jest, bo jest tam nasz reporter Adam Kurczewski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, witam. Nie ma tej fali jeszcze, to mogę od razu odpowiedzieć. Ta fala będzie dopiero naciągała jeszcze po południu i najwyższy poziom ma się pojawić tutaj w piątek, natomiast ona jest oczywiście wysoka woda i zauważalna. Ja jestem w tej chwili w dzielnicy Stabłowice w okolicach mostu, który normalnie przejeżdżają samochody i łączą się, i dojeżdżają do dzielnicy Marszowice, która jest po drugiej stronie. W tej chwili ta dzielnica jest odcięta, tam można dojechać tylko z drugiej strony, dlatego że tutaj wylała nie Odra, a Bystrzyca. I właśnie tak patrzę dookoła, to wygląda jak w takim hollywoodzkim filmie, dlatego że wszystkie służby, jakie w Polsce są praktycznie, właśnie teraz podjeżdżają kolejne samochody wojskowe. Jest straż, jest wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jest straż miejska, jest policja, ale przede wszystkim jest dużo ludzi, którzy mają co robić. Są wywrotki jedna za drugą. Ludzi nie brakuje? No chyba nie, no na razie jest widać pospolite ruszenie. Przyszedłem tutaj rano, to widziałem, że woda podeszła, a wczoraj wieczorem miało być spokojnie, więc trochę byłem zdziwiony. No ale widać, że ludzie się zebrali po to, żeby tutaj ratować wszystkie okoliczne nieruchomości, także. Od dłuższego czasu nie podnosi się woda, ale tak, praca tak, wre. Tak, tak, tak. No tak, no bo to nie wiadomo, czy prędzej, czy później gdzieś tam coś też nie przesiąknie, nie? Znaczy, rzeka Bystrzyca? No mieszkam tutaj obok, także no, zazwyczaj jest spokojnie, nie? Zazwyczaj strachu nie budzi. Tak, tak, tak. Jest spokojnym takim strumykiem bardziej. A dzisiaj? Ale, no, sam jestem zdziwiony, bo nie widziałem czegoś takiego wcześniej, bo nie mieszkam tutaj tak długo, żeby pamiętać 97 rok akurat stąd. Również dołączyłem, bo warto pomagać. A pan tu mieszka, czy pan przyjechał właśnie? Ja mieszkam w tych okolicach niedaleko, boję się, żeby nas też tam nie podlało. Rzuca pan worek, żeby nie rozmawiać z workiem. I zaraz ruch po kolejne. Tak jest, dokładnie. I następny worek, następny i następny, aż tak do końca. To, co widzę, co się dzieje na całym, na okolicach tych województw, jak dolnośląskie, opolskie i Nysa, co wylała, to jest tragedia z porażką. Boję się tylko, żeby nie było tak jak w 97 roku we Wrocławiu, co zalało nas tam osiedle Tarnogaju i tak dalej, nie? 100 metrów stąd jest właśnie most, przez który przelała się woda już. Wiem, jak to może się skończyć. Działamy jak najbardziej, żeby nas nie zalało i żeby wszystkich mieszkańców nie pozalewało. I dajemy z siebie 200, nawet i więcej niż 200. Więcej niż 200%. Tak przed chwilą wyglądały moje rozmowy z mieszkańcami. Dają sobie też mieszkańcy centrum Wrocławia, gdzie właśnie Odra jest w tej chwili, tak jak powiedziałaś na początku, tą nadchodzącą dużą falą. Adamie, a te obawy o sytuację, o powtórkę z 97 roku, one są uzasadnione czy nie? Z jednej strony jest tak, że prognozowana fala ma być niższa o blisko metr niż to, co było wtedy. Są lepsze zabezpieczenia i nie powinno się nic stać, ale właśnie ta dzielnica, w której ja jestem, to jest to miejsce, które boi się tego, że ta Odra przejdzie przez centrum zgodnie z tym niższym poziomem, ale nastąpi cofka właśnie do Bystrzycy, nad którą jesteśmy, i ta woda tutaj podejdzie od innej strony niż wtedy i zaatakuje właśnie te domy, które w tej chwili patrzą na wodę, która stoi w miejscu, ale może ta cofka coś zrobić. Natomiast centrum miasta, jeśli nic niespodziewanego się nie stanie, prawdopodobnie uniknie najgorszego. Adam Górczewski z Wrocławia dla Polskiego Radia. Adamie, bardzo ci dziękuję za te relacje. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, bo żeby skutecznie jej udzielać, to po prostu trzeba wiedzieć, a działa najlepiej ta najwłaściwiej skierowana. Słuchacze Polskiego Radia dzięki naszym reporterom mają okazję doskonale wiedzieć, co, gdzie i jak, jeśli tylko mają ochotę zareagować, a potrzeby są ogromne. Kolejny raport powodziowy, ten specjalny na antenach Polskiego Radia już o 16:00. Zapraszam Państwa już teraz, Małgorzata Szochowska. Dziękujemy. Raport powodziowy. Reklama. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips, 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Po reklamie.